nothing here to say, just to kill out me. Trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και ξεκινήσαμε με ένα πολύ καλό συγκρότημα που αναδείχθηκε αυτή τη χρονιά, ήταν η Royal Blood. Όπως λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, άρχισαν ήδη να δημοσιεύονται οι λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, όποια είναι αυτά. Έτσι λοιπόν μεταδίδουμε το νούμερο ένα άλμπουμ από διάφορα περιοδικά που παρακολουθούμε και εμείς και εσείς, υποθέτω. Έτσι, το καλύτερο άλμπουμ για το περιοδικό Uncut και το Q είναι το Lost in the Dream του συγκροτήματος The War on Drugs. On the way. back streets where the pines grow, as the river splits the undertows. But I'd be lying to myself if I said I didn't mind, leave it hanging on the line, lost inside my head. Is this the way I'll be denied again? So I'll set my ακούσαμε το άλμπουμ του αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος War on Drugs, ένα συγκρότημα που είναι στο τρίτο άλμπουμ του. Το άλμπουμ λέγεται Lost in the Dream και είναι μέσα στις λίστες με μεγάλη συχνότητα στους περισσότερους από αυτούς που βγάζουν τα άλμπουμ της χρονιάς. Και άλμπουμ της χρονιάς για δύο μεγάλα περιοδικά βρετανικά, το Uncut προς το παρόν και το Q. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου, το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995 για υποδείξεις, προτιμήσεις και συστάσεις, ό,τι θέλετε από αυτή την εκπομπή, που αυτό το μήνα θα κάνει μια αρκετά έτσι εκτενή ανασκόπηση σε πράγματα που ακούσαμε και ξεχωρίσαμε μέσα στο 2014, παράλληλα με τα άλλα αφιερώματα. Τα μηνύματα στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά θα ακούσουμε το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό Mojo.

Λοιπόν, και για πρώτη φορά από το 1996 οι πωλήσεις βινιλίων στην Βρετανία πέρασαν το 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Πέρυσι οι πωλήσεις ήταν 780.000, δηλαδή μια συνεχόμενη αύξηση στο βινίλιο. 5 χρόνια πριν τα έσοδα από τα βινίλια ήταν 3 εκατομμύρια λίρες και φέτος ήταν ήδη 20, ενώ έρχονται ακόμα και 4 εβδομάδες μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Και όλα αυτά σε μια εποχή που είναι καθαρά ψηφιακή. Η άποψή μου και η άποψη αυτών που καταλαβαίνουν από μουσική είναι ότι τα άλμπουμ που αγοράζονται σε βινήλιο είναι τα άλμπουμ των σπουδαίων καλλιτεχνών. Τα παιδάκια που κατεβάζουν τα εφήμερα hit ή που ακούν έτσι στο διαδίκτυο, δηλαδή One Direction, Katy Perry, Megan Taylor, Maroon 5, δεν πρόκειται ποτέ να αγοράσουν αυτά τα άλμπουμ των καλλιτεχνών σε βινήλιο. Οι πραγματικοί φίλοι της μουσικής είναι αυτοί που παρακολουθούν με αυτόν τον τρόπο τη μουσική και την αγαπούν ιδιαίτερα. Τα άλμπουμ των Arctic Monkeys και του Jack White είχαν τις περισσότερες πωλήσεις σε βινήλιο στην Βρετανία μέσα στο 2014. Jack White. Αναμφισβήτητα, ο Jack White είναι ένας από τους κορυφαίους στο ροκ στο νέο αιώνα. Δύο-τρεις είναι σαν τον Jack White. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή η άνοδος του βινιλίου έχει επιρροές στην χώρα μας, αφού κυκλοφόρησαν δύο εκδόσεις που πρέπει να τις έχετε υπόψη σας. Η μία λέγεται σε αποκλειστικότητα, μάλλον αποκλειστικά σε βινίλιο 180 γραμμαρίων. Αυτές οι δύο μοναδικές εκδόσεις είναι ο δίσκος 20 του ελληνικού συγκροτήματος Υπόγεια Ρεύματα, με το συγκρότημα βέβαια Υπόγεια Ρεύματα, ένα συγκρότημα που συμπλήρωσε 20 χρόνια από το πρώτο του άλμπουμ το 1994, και επίσης ένα compilation, μια συλλογή με αγγελάκα, διάφανα κρίνα, ενδελέχεια, κίτρινα ποδήλατα, μάσκες, ξύλινα σπαθιά κτλ. Με ένθετο, με φοβερό δερματόδετο φάκελο σε 300 αριθμημένα αντίτυπα. Ας το έχετε υπόψη σας. Και η In A Rear έχει ξεκινήσει να κυκλοφορεί και κασέτες. Εγώ νομίζω ότι σε κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν πια εξαφανιστεί λιγάκι περισσότερο, θα έλεγα, το CD, θα ξαναγυρίσει και αυτό για εκείνους που θέλουν να έχουν μοναδικές εκδόσεις που έχουν βγει σε CD και που δεν μπορούν να τις βρουν πουθενά άλλου. Είπαμε λοιπόν, δύο ονόματα πούλησαν τα περισσότερα βινίλια στη Βρετανία μέσα στο 2014. Jack White που ακούσαμε και Arctic Monkeys που ακούμε τώρα. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Απέρριψε το ενδεχόμενο νέας μείωσης σε εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, την ώρα που η ελληνική πλευρά αναμένει την απάντηση από τους δανειστές. Εργαζόμαστε για να αποφύγουμε την επιστροφή στην αβεβαιότητα, δήλωσε ο Γκίκας Χαρδούβελης. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να βγει από το μνημόνιο, σχολίασε στο Σπίγκελ ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Είναι η στρατηγική στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ζήτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα. Στρατηγικό σχεδιασμό στην εξωτερική πολιτική, ζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Νίκος Ρωμανός που κάνει απεργία πείνας τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Ο καταδικασμένος για τη ληστεία στο Βελβεντό διαμαρτύρεται για το ότι δεν του δίνεται εκπαιδευτική άδεια. Αναρμόδιος για την υπόθεση, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ ο βουλευτής Παναγιώτης Βελάς. Και ο καιρός χαλάει από αύριο με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αλεξάνδρας και στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Ελληνικού. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά από Αττική Οδό μέχρι Κτέλ και στην Καλλιρόης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συγγνώμη! Μπορώ να τα ακουμπήσω λίγο. Ποια? Τα λαμπιόνια σα. Σαν τα κουμπά, αναβώ σβήνουν τα λαντάκια τη καρδιά. Πάνω από τον τζάκι σου τι ψήρε τα κρεμά. Μόνο απ' τα τζάμπο σε τιμέ κόψω χρονιά. Σαν τα κουμπά. Αναβούν τα λαμπιόνια της πρωτοχρονιάς. Φωτίζουν οι φωτοσωλήνες μόνο μιας. Μόνο απ' τα τζάμπο στις γιορτές φέγγω βολάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, νιώσες στα ράφια του τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζαμποπάς, στα τζαμποπάς, στα τζαμποπάς. Για τα λαμπάκια σας, ακουμπήστε πάνω μας και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Καταλαβαίνουμε όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Κάνουμε με άνεση καθημερινούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Πανελλαδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων. Διεθνές πρόγραμμα PIAC του ΩΣΑ. Καταγράφουμε τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στην εργασιακή και κοινωνική του ζωή, αναδεικνύοντας τις ανάγκες σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Συμμετέχοντας, καταγράφουμε τις δεξιότητες, διαμορφώνουμε το μέλλον. PIAC.gr. Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Βήμα FM σας δίνει φέτος ραντεβού στον Πειραιά. ...250.000 βιβλία περιμένουν για να ζεστάνουμε τα σπίτια εκατοντάδων οικογενειών. Από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Με ένα ευρώ αγοράζετε ένα βιβλίο και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα γίνουν τρόφιμα, στέγη, ρούχα και φάρμακα για περισσότερες από 1.500 οικογένειες του Μεγάλου Λιμανιού που έχουν ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Φέτος τα Χριστούγεννα, πάμε Πειραιά! Jingle bella, jingle bells, 11 με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Θα ανοίξουμε τώρα το αγαπημένο μας ημερολόγιο, γιατί έχουμε να ακούσουμε αρκετά από αυτά που αγαπάμε με βάση τα γενέθλια των δημιουργών τους. Eric Bloom γεννήθηκε σαν σήμερα το 44, 70 ετών. Ο Eric Bloom είναι σπουδαίος συνθέτης μουσικός και επίσης κιθαρίστας των Blue Oyster Cult. Λοιπόν, ετών σήμερα ο Eric Bloom, 70 ετών σήμερα, την ίδια μέρα γεννήθηκε, την ίδια χρονιά, ο drummer των Doors, ο John Densmore, 70 ετών σήμερα, γενέθλια και αυτός, συμμετέχει στη σύνθεση αρκετών τραγουδιών των Doors και σε αυτό το κομμάτι τους, Hello, I Love You. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello. περισσότερα γενέθλια. Περνάμε τώρα σε μία τραγουδίστρια. Μας πάει σε ένα άλλο μουσικό κλίμα. Η Julie Cruz, μια ιδιαίτερη παρουσία στο τραγούδι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Σας θυμίζω ότι έχει ένα εξαιρετικό τραγούδι στη σειρά εκείνη την τηλεοπτική, την περίεργη του David Lynch, του Twin Peaks, το Falling. Αλλά όχι μόνο αυτό. Η τραγουδίστρια που έχει βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 άλμπουμ, έχει συνεργαστεί με συνθέτες πολύ σπουδαίους όπως ο Άντζελο Μπανταλαμέντι και με τον σκηνοθέτη, η μούσα του σκηνοθέτη, David Lynch. Ας πούμε, παραγωγή σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε την Julie Cruz έχει κάνει ο David Lynch και το τραγούδι είναι από μια ταινία ενός άλλου σκηνοθέτη. Από την ταινία Until the End of the World του Wim Wenders. Είχε γίνει επιτυχία παλιά με τον Elvis. Summer Kisses, Winter Tears. Summer Kisses, Winter Tears. Άνοιξε το βήμα σου. Η επιστροφή των τζιχαδιστών του Πάτρικ Κόκμπερν. Το Ισλαμικό κράτος και η νέα εξέγερση των Σουνιτών σε ένα κέριο βιβλίο. Πώς φτάσαμε ως εδώ, τι σημαίνει η ανάδυση του Ισλαμικού κράτους για τη Δύση. Μια εκρηκτική ανάλυση από τον Πάτρικ Κόκμπερν. Η επιστροφή των τζιχαδιστών. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά είδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Δευτέρα, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τρίτη, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τετάρτη, μία πολυβιταμίνη A to Z πάντα από τη Health Aid. Πέμπτη, Είδατε, το μάθατε κιόλας. Η πολυβιταμίνη A to Z της Health Aid είναι πλήρης και ισορροπημένη γιατί προσφέρει στον οργανισμό όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και λουτεΐνη για ακόμα μεγαλύτερη αντιοξειδωτική προστασία. Πολυβιταμίνη A to Z, μία την ημέρα, θωρακίζει τον οργανισμό και σε αναβράζουσα μορφή, χωρίς ιώδιο. Πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid, μόνο στα φαρμακεία. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κουρασμένος ένα βράδυ πάει σε ένα μπαρ. Λέει στον μπαρμαν ένα κνιάκ. Του λέει μπαρμαν τι, ένα κνιάκ. Μεταξάς, του λέει ο μπαρμαν. Γιατί, σιτρών. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε και με άλλα γενέθλια. Είπαμε ότι παίρνουμε αφορμή για να ακούσουμε τραγούδια που δεν ακούγονται πια, όπως αυτό που έρχεται τώρα και που, παρόλο που είναι μια καταθλιπτική μπαλάντα, ήταν ένα από τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στην Αμερική και στην Αγγλία στη δεκαετία του 70. Το είπε αυτός που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 68 ετών και έκανε πάρα πολλές επιτυχίες στην εποχή του, ο Gilbert O'Sullivan, Ιρλανδός τραγουδιστής, έγραφε τα τραγούδια ο ίδιος. Το τραγούδι, φανταστείτε ότι δεν είναι ένα τραγούδι περιθωριακό, έγινε επιτυχία, αλλά πρέπει να σας πω λίγο το θέμα του. Όσοι το ξέρουν, γνωρίζουν την ιστορία αυτή, ότι το τραγούδι αυτό που το έχει γράψει ο Gilbert O'Sullivan δεν είναι αυτοβιογραφικό, λέει, διηγείται ο χαρακτήρας του τραγουδιού ότι ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει γιατί τον άφησε η γυναίκα του και επίσης έφυγαν από τη ζωή και οι γονείς του. Τι άλλο λοιπόν έχει να γίνει, να κάνει ο τύπος? Alone Again. Είναι όμως αυτή η λύση? Όχι βέβαια. When a little while from now, any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. As well go on as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in. Thank you. back over the years. Whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. Alone Again, Gilbert O'Sullivan, 70 ετών, λίγο πριν φτάσει στα 70, όπως και αυτή που θα ακούσουμε τώρα, ήταν 1972. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος και έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για σήμερα στο δεύτερο, όπου είναι η ιστορία κάποιων γαλλικών τραγουδιών, θα τα πούμε σε λίγο. Η Bette Midler, πολύ σπουδαία και τραγουδίστρια και ηθοποιός, υποψήφια για χρυσές σφαίρες, Όσκαρ, Γκράμι, Έμι, τα πάντα. Είναι σε μια καταπληκτική στιγμή της καριέρας της. Έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ. Γιορτάζει λοιπόν τα γενέθλιά της, μια και γεννήθηκε σαν σήμερα το 45, με μια μεγάλη επιτυχία που έχει αυτή την εβδομάδα μέσα στα 10 πρώτα Αγγλίας και Αμερικής, το άλμπουμ It's the Girls. Δεν είναι ένα τυχαίο άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ που θα αρέσει στους φίλους της Bette Midler. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ τώρα που λέγεται Mr. Sandman και το διάλεξα πάλι σήμερα. Είναι διασκευές, για να το ξαναπούμε τι είναι αυτό το άλμπουμ, διασκευές από τραγούδια που έχουν πει κοριτσίστικα, γυναικεία θα έλεγα καλύτερα, συγκροτήματα στο παρελθόν. Το Mr. Sandman λοιπόν το έβλεπα χθες και το άκουσα στην πολύ καλή ταινία που έπαιζε το Μέγκα, το Φιλαδέλφια. Δεν θυμόμουν ότι σε κάποια στιγμή της ταινίας ακούγεται και το τραγούδι αυτό σε μια εκτέλεση ζωντανά εκεί στο φιλμ. Λοιπόν, Bette Midler και μετά θα πάμε σιγά σιγά στο αφιέρωμα στις 7. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Mr. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, a dream.